starszy. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 września, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura szuka twórcy marki Red is Bad. Wydała list gończy za Pawłem Szopą. Brakuje szkolnych psychologów. Najwięcej wakatów jest w 4 województwach, w tym na Podlasiu i Podkarpaciu. Trwają analizy dotyczące otwarcia jednego z zamkniętych przejść granicznych z Białorusią. Jest list gończy za Pawłem Szopą. To biznesmen i twórca marki Red is Bad. Według śledczych ma związek z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na razie wydano list gończy obowiązujący na terenie kraju, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Doszłoby do zatrzymania, gdyby w kraju był. Dzięki rozpowszechnionym danym osobowym, wizerunkowi, jak również dzięki rozpowszechnionej informacji o tym poszukiwaniach, powinno być przynajmniej w teorii bardziej skuteczne. Śledczy nie wykluczają wszczęcia poszukiwań także za granicą. Wczoraj w Londynie został zatrzymany były szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał K. Sąd na Wyspach ma dziś podjąć decyzję, czy na czas postępowania ekstradycyjnego zostanie aresztowany, czy będzie odpowiadał z wolnej stopy. O tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Pytanie pierwsze, czy osoba może wyjść za kaucją? Prawnicy mówią mi, że zwykle sąd się na to zgadza. Pytanie drugie, czy Michał K. zgodzi się na powrót do kraju? To przyspiesza proces. Przeważnie osoba zostaje ekstradytowana w przeciągu 10 dni, chociaż czasami prokuratura może wnioskować o przedłużenie tego okresu. Mecenas Anna Grudzińska, londyńska prawniczka zajmująca się sprawami ekstradycyjnymi. Podejmując decyzję, sąd musi rozstrzygnąć, czy na drodze do odesłania człowieka za granicę nie stoi któraś z kilkunastu przeszkód prawnych. Wśród nich uchybienia formalne. Pytanie o to, czy zarzuty są wystarczająco poważne, czy też pytanie o to, czy wniosek o ekstradycję nie jest motywowany politycznie. Od wyroku przysługuje apelacja do Wysokiego Trybunału, a potem ewentualnie do Sądu Najwyższego. Wszystko to może trwać miesiącami, w skrajnych przypadkach nawet latami. 10 dni, tyle powinno minąć od ostatecznego wyroku do powrotu oskarżonego do kraju. Sprzed sądu w Londynie, Adam Dąbrowski. Zachodniopomorskie, lubuskie, podkarpackie i podlaskie to województwa, w których najbardziej brakuje szkolnych psychologów. Zdrowiu psychicznemu uczniów jest poświęcona konferencja w Senacie. Wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Izabela Ziętka podkreśla, że resort opracowuje rozwiązania, dzięki którym psychologów ma być więcej. My jako ministerstwo uruchomiliśmy od 1 października studia podyplomowe dla psychologów w zakresie przygotowania pedagogicznego. To są studia bezpłatne, jest zainteresowanie ogromne tymi studiami. Natomiast chcę też jasno powiedzieć, że chcemy zadbać o atmosferę w szkole, bo psycholog, niestety specjalista, nie ma czarodziejskiej różdżki i nie odczaruje nam tego systemu. Według danych Fundacji Grow Space w ponad 300 gminach w Polsce nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Były komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga to kolejny świadek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Jego przesłuchanie właśnie powinno się rozpoczynać. Karol Darmoros. Generał Tomasz Praga stał na czele Straży Granicznej przez 6 lat, do stycznia tego roku. Jego przesłuchanie będzie podzielone na część jawną i zamkniętą dla mediów. Według przewodniczącego komisji posła K.O. Marka Sowy wezwanie byłego komendanta głównego Straży Granicznej to logiczna konsekwencja zeznań byłych szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W lipcu także oni zeznawali przed komisją. Poseł Sowa argumentuje, że skoro w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców ostatnie słowo należy do Straży Granicznej, to należy przesłuchać jej byłego komendanta. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trwają analizy dotyczące potencjalnego otwarcia jednego z zamkniętych przejść granicznych z Białorusią. To jedno z żądań przedsiębiorców, których biznesy ucierpiały po wstrzymaniu ruchu granicznego z Białorusią na Podlasiu. Badamy, czy ponowne otwarcie jednego z przejść jest możliwe, mówi podlaski poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Premier Siemoniak, pan minister Siemoniak mówił, że zrobi wszystko, aby chociaż jedno przejście otworzyć. I te prace trwają, tylko jest oczywiście interes przedsiębiorców, ale również jest kwestia bezpieczeństwa. Musimy zrobić wszystko, gdy otworzymy te jedno z przejść granicznych, aby zapewnić całej Polsce, ale w szczególności województwu podlaskiemu, bo jesteśmy najbliżej, bezpieczeństwo. Na razie nie wiadomo, kiedy mogłaby zapaść decyzja w tej sprawie. Izraelczycy domagają się jak najszybszego zawarcia umowy z Hamasem o uwolnieniu zakładników. W

Nie tylko te najświeższe, najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, no ale oczywiście tematy, które mocno rezonują w mediach społecznościowych. Kolejny gorący temat przed nami, no i dyskusja, rozmowa z ekspertami. 9,5 minuty po godzinie 12. Dzień dobry Państwu. Fake news. Bartosz Machajewski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się, a w dzisiejszej audycji zajmiemy się kwestią chorób zakaźnych i szczepień, no bo wokół tego tematu narosło mnóstwo dezinformacji, mitów czy stereotypów. Czas się z nimi rozprawić, choć już od tej ścisłej pandemii, lockdownu koronawirusa minęło trochę czasu. W naszym studiu dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Zacznę od tego, właściwie w ogóle skąd się biorą fake newsy wokół pandemii szczepionek? No bo z tymi fake newsami pan, panie ministrze, też walczy. Pytanie jest bardzo głębokie, dlatego że to nie jest jedna przyczyna. Fake newsy możemy podzielić na te, które się rodzą samoistnie, bo na przykład ktoś coś źle usłyszał, przekręcił, chciał dobrze, ale wyszło inaczej. Ale też mamy zorganizowane fabryki fake newsów, które są produkowane dla konkretnych celów. A. Dla pieniędzy. B. Dla pozyskiwania na przykład popularności. C. Dla kwestii politycznych. I wreszcie D. Te chyba są najbardziej niebezpieczne. Dla siania zamętu. No to są rzeczy, które my słyszymy i widzimy na co dzień. Ktoś udaje, że ma przewlekłą boreliozę leczyć, tak? Czyli pacjent, który ma objawy, cierpi, jest oszukiwany, że choruje na przewlekłą boreliozę, bo nie ma takiej choroby w rozumieniu przewlekła borelioza, są objawy poboreliozowe, więc nikt nie kwestionuje, że ci ludzie cierpią i mają objawy, tylko nie leczy się ich antybiotykami przez 2 lata, a tak niektórzy robią i jeszcze za to pobierają pieniądze. Albo ktoś uwierzy, że szczepionki trują, nie zaszczepi swoich dzieci, zachoruje takie nieszczepione dziecko na przykład na krztusiec czy na odrę, będą problemy zdrowotne. To jest dla mnie chyba największy problem, że zapłacą za to cenę ci, którzy dadzą wiarę fake newsom, a nie ci, którzy te fake newsy produkują. To jest największe zagrożenie, że ludzie dzisiaj w pośpiechu, w tym natłoku różnych informacji nie odróżnią informacji prawdziwej od fałszywej i ktoś zacznie podejmować decyzje, które mogą kosztować dotyczące naszego realnego życia i zdrowia. Tak, to właśnie, dokładnie. To jest chyba najbardziej niebezpieczne. Dlaczego szczepienia są tematem fake newsów? O to zapytałem starszego analityka demagoga Adama Majchrzaka. Dlaczego szczepienia są tematem fake newsów? No szczepionki, samo to, że igła, która jest nieodłącznym elementem szczepionki, kojarzy nam się dosyć negatywnie, wzbudza pewne negatywne emocje, związane z, no, zwłaszcza z procesem szczepienia u dzieci, gdzie występuje ten jakiś ból, występuje ten płacz. No boimy się tego ukłucia, prawda? Tak, boimy się tego ukłucia, no i szczepionka jest wręcz takim wzorcowym przedmiotem, wokół którego można by było tworzyć jakieś takie przekazy, które uzasadniają jeszcze dodatkowo tę naszą niechęć do tego szczepienia, czy też do szczepienia naszych dzieci, no bo rodzic naturalnie się martwi, on chce oszczędzić bólu temu dziecku, więc też naturalnie może szukać pewnego uzasadnienia. I niestety te uzasadnienia oferują mu pewne przekazy w sieci, które nie zawsze są do końca sprawdzone, a już najgorzej, jeżeli tym źródłem informacji są przekazy w mediach społecznościowych, gdzie tam w zasadzie każdy może wrzucić dowolną informację bez żadnego sprawdzenia. No i do tego jeszcze dochodzą emocje. Wiele osób bierze udział w dyskusji. No i niestety gdzieś tam przemykają te fałszywe treści na temat szczepionek. To właśnie a propos tych treści. Jaka jest treść tych fake newsów, z którymi spotyka się demagog? Właściwie tutaj przekrój jest bardzo szeroki, no bo obejmuje to takie fake newsy bardzo proste. Dotyczące tego, że szczepionki tak naprawdę są nieskuteczne i nie działają. I skończywszy na takich, które mówią, że szczepionki są po prostu stworzone tylko po to, żeby koncerny farmaceutyczne osiągały zyski, nie działają i do tego służą jeszcze temu, by szkodzić ludziom, wywoływać choroby i jeszcze, co w niektórych teoriach spiskowych, pojawia się taka sugestia, że to wszystko jest elementem machiny, która wywołuje te choroby i czyni z nas takiego niewolnika Big Pharmy, który jest podporządkowany systemowi leczenia. Ale to wszystko moglibyśmy wrzucić do jednego worka? Manipulacje, kłamstwa, fake newsy czy mity na temat szczepionek? No myślę, że zdecydowanie nie, no bo tutaj odróżniłbym, tak, zaniepokojonego rodzica, który próbuje się zorientować w całym tym procesie szczepienia, jak on może pomóc temu swojemu dziecku. No i czym innym oczywiście będą zorganizowane ruchy antyszczepionkowe, które no, odnoszą korzyści z tego tytułu, że promują takie fałszywe narracje, wzmacniają ten strach wśród ludzi. No i jednak bądź co bądź czynią to z premedytacją, więc no zdecydowanie tutaj warto zawsze się zastanowić, kto jest odbiorcą, kto jest nadawcą takich treści i dlaczego w nie wierzy, bo sytuacja nie jest oczywiście wcale tak prosta, no ale w internecie mamy jednak taki miks tych wszystkich informacji i one przenikają między sobą, tak? Ja znalazłem taki fake news, epidemia nie istnieje, a szczepionki zawierają chipy. Pana zdaniem, jakie są te najbardziej absurdalne fake newsy na temat szczepionek? Przy tych chipach bym się zatrzymał na trochę, ponieważ nie jest tylko kwestia chipów. Jak spojrzymy sobie na fiolkę ze szczepionką, no to widzimy przeźroczysty roztwór, tak? A ta wyobraźnia do tego przeźroczystego roztworu, w którym nic nie widać, dopisuje wiele elementów. I w czasie pandemii mieliśmy do czynienia z szeregiem fake newsów, które umieszczały właśnie we wnętrzu tej fiolki bardzo wiele różnych substancji. I to nie były tylko chipy, tylko środowiska teoretyków spiskowych dopatrywały się tam różnych pasożytów we wnętrzu fiolki, różnych metali ciężkich, które miały zaszkodzić szczepionym, czy też nawet obecności wirusów, które miałyby wywoływać choroby. Takie jak na przykład HIV. Były też takie teorie, które sugerowały, że szczepionki przeciw COVID będą wywoływały chorobę AIDS. Do tego spojrzenie od strony specjalisty badającego fake newsy jeszcze wrócimy. Przypomnę, Adam Majchrzak, starszy analityk demagoga. News albo fake news. naszym studiu dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Jak wcześniej mówiliśmy, to sposób na zarabianie pieniędzy, celowa polaryzacja społeczeństwa, mająca przynieść na przykład polityczne zyski. Panie ministrze, jesteśmy bardzo podatni na medyczne fake newsy? No właśnie, słuchając tej wypowiedzi, chciałbym może zwrócić uwagę państwa na to, kto oprócz tego, że produkuje fake newsy, to teraz kto jest odbiorcą. O, właśnie. I okazuje się, że wśród nas są osoby, które chętniej wierzą w tego rodzaju niepotwierdzone informacje i są osoby, które rzadziej są w stanie jakiś taki fake news uznać za wiarygodną informację. No i chyba też musimy rozróżnić te rodzaje fake newsów. Jedne, które wprost na pierwszy rzut oka już się wydają bardzo mało wiarygodne, to delikatnie mówiąc, a inne, które wymagają być może jakiejś wiedzy medycznej. No bo takie, że ma mikrochipy, może zmieniać DNA, to już lekarze pierwszego kontaktu rozkładają ręce. No tak, ale właśnie to jest taki fake news, moim zdaniem, który może chwycić za serce, bo nikt nie wie, o czym on jest. Tak naprawdę, co to jest chip, wie, myślę, że 20-30% społeczeństwa wie, co to jest chip od strony technologicznej. Mhm. Dla wielu osób słowo chip jest takie tajemnicze. Druga sprawa, szczepionka. Dla większości osób składniki szczepionki są absolutną tajemnicą. Znaczy, nie rozumieją nawet tych słów, które są dostępne, bo przecież każdy może przeczytać, co jest w szczepionce. A więc mamy obszar niewiedzy. W to najłatwiej wejść z fake newsem. Czyli ludzie, którzy nie mają precyzyjnej informacji, precyzyjnej wiedzy o jakimś temacie, będą mówili, ta informacja może być wiarygodna, ponieważ nie są w stanie skonfrontować tego z własną wiedzą. I to jest to powątpiewanie, które jest niebezpieczne, prawda? Znaczy, tu bym raczej powiedział o najbardziej takim właśnie skrajnym przykładzie, gdzie kiedyś spotkałem pacjenta, który powiedział, czy pan wie, że są samoloty, które rozpylają srebrny pył w powietrzu i potem przez to są oddziaływania na nas, a my te chipy po szczepionkach mamy w ramionach i wtedy można spokojnie nas wykierować na przykład do supermarketu. I to już robią. I to mówi do mnie ojciec dziecka, który przychodzi z dzieckiem do gabinetu. Ja teraz absolutnie nie opowiadam jakiejś historii zasłyszanej, tylko przeżyłem to z własnego doświadczenia w gabinecie lekarskim. I teraz rozmowa z taką osobą, która ma jakby alternatywną rzeczywistość gdzieś w swojej głowie, no nie może polegać na tym, że ja zacznę teraz przytaczać jakieś cyferki, że powiem, że szczepionki jednak chronią, tylko musimy zacząć od podstaw, prawda? I może nawet czasami trzeba wejść w buty takiego człowieka i powiedzieć, dobrze, no okej, niech ten pył sobie będzie, ale przecież my tu jesteśmy, niech pan zobaczy. Mamy nie mam żadnego chipa. Chipy, no to są jakieś elektroniczne elementy, czy pan widzi w tej ampułce takie rzeczy. Ale jest druga grupa, która uważam, że jest znacznie szersza. Czyli to, że ktoś ma osobowość lękową, ustawia go do życia z pewną rezerwą. I teraz tak, mówimy o tym, że ktoś boi się szczepić. Każdy niemalże z nas obawia się tego ukłucia, boi się trochę tego, tak jak może jakieś powikłania się pojawią, tak. Każdy z nas trochę gdzieś tam czuje się niekomfortowo, jeżeli ktoś mu wbija coś ostrego w ciało. I to jest ten moment. Jeden, ten ból traktuje jako coś naturalnego, ale ktoś inny bardzo się obawia. Ma osobowość generalnie lękową, boi się trochę, nie wiem, o swoje życie, końca świata, boi się konfliktów zbrojnych i tak dalej. Są na to bardzo precyzyjne badania, że ten poziom lęku, takiego pierwotnego lęku życiowego, bardzo koreluje z wiarą w fake newsy. Czyli im ktoś bardziej się boi, tym bardziej jest podatny na takie fake newsy, ponieważ one dają mu właśnie pewnego rodzaju argumentację. Nie szczepię się, bo to jest niebezpieczne. Nie latam samolotem, bo to jest niebezpieczne. Nie biorę leków, bo boję się, że one mi zaszkodzą. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest odpowiedź, te fake newsy są odpowiedzią trochę na potrzebę uzasadnienia dla tych osób wycofania się z takich lub innych decyzji. I takie osoby są w moim pojęciu znacznie bardziej powszechne, znaczy więcej jest tych osób w populacji i to doskonale wyczuwają autorzy fake newsów. Bo proszę zauważyć, jakie są najbardziej też niebezpieczne fake newsy. Takie, które mieszają trochę prawdy, trochę fałszu. A dlaczego wracają fake newsy na temat koronawirusa? Bo wrócił koronawirus. Albo są obecne cały właśnie. Czas. Nie. Był moment, kiedy jak przestała być aktualna pandemia, czyli odwołano już te oficjalne wszystkie lockdowny, maseczki, definicje prawne i maseczki, zniesiono obowiązek, nie było lockdownów. to kwestia COVID-u bardzo, bardzo zamilkła i w mediach wielu antykowidowców czy antymaseczkowców przerzuciło się na inne tematy. My to widzimy bardzo dobrze, bo są te same konta, są anty-GMO, są właśnie antyszczepionkowe, potem są antykowidowe i tak dalej. W momencie, kiedy wróciła fala zachorowań, już rok temu, pojawiło się dokładnie to samo zjawisko. Czyli jeżeli pojawiają się w mediach informacje, że mamy więcej zachorowań, natychmiast aktywizują się trole i te wszystkie chatboty. One produkują ogromną ilość przede wszystkim też automatycznej informacji. To jest też ważne, że my musimy pamiętać, że wiele fake newsów powstaje automatycznie. Czyli są specjalne programy, które tworzą fałszywe informacje. My musimy umieć to też rozpoznać. I to nie jest tak, że siedzi żywy człowiek, tak, i klika, naciska enter i one się pojawiają. Absolutnie tak. Wielokrotnie próbowaliśmy nawiązać kontakt z takim właśnie autorem. Oczywiście nie ma takiego konta, nie istnieje taki człowiek i tak dalej. Druga sprawa to jest to, że im większe jest zagrożenie, tym nasilenie fake newsów rośnie. Dlaczego? No bo trzeba jakoś wytłumaczyć to, co się dzieje, prawda? I teraz proszę zwrócić uwagę, jak w tej chwili pokrętnie się mówi. Jest zwiększona zachorowalność na różne choroby, czy też zwiększona podatność na przykład na nowotwory, bo się obserwuje takie zjawisko. No to co zrobiono? Natychmiast przekręcono fakty i powiedziano, o, ci, co się zaszczepili na COVID, to mają te problemy zdrowotne teraz, prawda? No, mamy też powrót chorób zapomnianych, choćby krztusiec czy odra, nowy rok szkolny czy przedszkolny. Odsetek osób zaszczepionych przeciw odrze i krztuścowi spada. Z kolei liczba zachorowań rośnie, podobnie jak ryzyko poważnych powikłań, w tym tych śmiertelnych. To też niebezpieczeństwo, bo mówimy, szczepienie od razu kojarzy nam się koronawirus, ale to nie tylko. Absolutnie. Szczepionki mamy w tej chwili dostępne przeciwko aż 30 różnym chorobom zakaźnym. I uderzenie w szczepienia to jest otwarcie bardzo niebezpiecznego obszaru powrotu różnych chorób, czy ataku różnych chorób, jeżeli ktoś się nie będzie szczepić. Teraz jesteśmy tego świadkami. I my teraz, tak jest, dokładnie jesteśmy świadkami epidemii wyrównawczej krztuśca. O tym mówimy, że gdyby, oczywiście jest wiele przyczyn, że krztusiec w tej chwili atakuje częściej. Ale jedną z nich jest to, że przez okres pandemii, tych pierwszych 2 lat, zaszczepiło się mniej ludzi przeciwko krztuścowi. Mhm. Po prostu był trudniejszy dostęp, rodzice przekładali wizyty i jakaś część dzieci nie została zaszczepiona przeciwko krztuścowi, już nie wiem co dorosłych. A fake newsy też na to wpłynęły? Że pojawiły się fake newsy na temat krztuśca czy odry, w związku z tym no, do ludzi, do rodziców to dotarło, okej, nie szczepimy. To jest ciekawe pytanie, bo badania, które były prowadzone, myśmy nawet sami takie ankiety w ramach projektu naukowego zbierali od pacjentów, czy pandemia wpłynęła na ich stosunek do szczepień. Muszę powiedzieć, że wiele osób napisało w tej ankiecie, że wręcz zwiększyło to ich zaufanie do szczepień, czyli to, że szczepienia zostały tak szybko uruchomione w czasie pandemii, spowodowało, że jest większe zaufanie w ogóle do całego programu szczepień. Mm-hmm. Ale to dotyczy 60% populacji. 40% populacji ma zupełnie inne zdanie. To znaczy dla tych osób szczepienia nie przeciwko COVID nie wzbudziły większego zaufania, lepszego nastawienia do szczepień, a wręcz przeciwnie, przez to, że wokół tych szczepień jest tak dużo właśnie fake newsów, to one zachwiały zaufanie do całego programu ochrony poprzez szczepienia. I to jest moim zdaniem bardzo poważny problem, bo już nie mówimy o 5% osób, które mają... To prawie połowa jednak. Dokładnie tak. I niestety proszę zobaczyć, że 60% Polaków zaszczepiło się przeciw COVID-19, ale kiedy już mierzymy, jaka jest reakcja na szczepienia przeciwko HPV, które weszły przecież rok temu, no to 20% tylko dzieci, które mogły, zostały zaszczepione. O tym, jak dezinformacja, szczególnie prowadzona w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego, powoduje negatywne skutki, powiemy za chwilę. Proszę zostać z nami. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam 100 uderzeń na sekundę. tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że ber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans. Ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. News albo fake news. Przypomnę dziś wokół tematu, którego narosło mnóstwo dezinformacji, mitów i stereotypów. W dzisiejszej audycji zajmujemy się kwestią chorób zakaźnych i samych szczepień. W naszym studiu przypomnę dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Choć powszechnie tak zwanych fake newsów, no oczywiście obecność nie jest zjawiskiem nowym, to zdecydowanie zintensyfikowało się podczas trwania pandemii COVID-19. To był ten czas, że te fake newsy padły na podatny grunt? No, pandemia uruchomiła infodemię, tak się nazywa to zjawisko, czyli po pierwsze zalew informacji, nadmiar informacji, a po drugie właśnie mnóstwo dezinformacji. To zjawisko nazywa się infodemią i uważa się, że to zjawisko jest równie niebezpieczne jak pandemia wirusowa. To znaczy zalew złych jakościowo informacji może nam bardzo zaszkodzić na równi z wirusami, które atakują nasz organizm. A więc my musimy dzisiaj zmienić nastawienie do kanałów informacyjnych. Tak jak powiedziałem wcześniej, informacja może być fałszywa albo prawdziwa, tak jak banknot. Jeżeli ktoś nie ma maszynki do sprawdzania banknotów, to może paść ofiarą oszustwa i przyjąć banknot fałszywy. Tak samo musimy dzisiaj traktować informacje. Ja wiem, że to, co mówię, jest bardzo trudne. No bo to dotyczy naszego zdrowia i życia. To no powtórzę właśnie raz jeszcze. Bo pieniądze my możemy, nie wiem, zamienić na kartę kredytową, na jakieś inne formy bezgotówkowego rozliczania, chociaż też musimy bardzo uważać przy różnych transakcjach bankowych, ale informacja do nas dociera, czy my chcemy, czy nie. Ona cały czas, odkąd otworzymy oczy, nas atakują różnego rodzaju informacje. I teraz, prawda, jak wpłynąć na to, że jadę autobusem i obok mnie ktoś opowiada po prostu kompletne bzdury, na przykład medyczne, tak? Ktoś mówi, że dzięki braniu jakiegoś tam suplementu wyszedł z nowotworu. Albo no, to niemożliwe, by szczepionki powstały tak szybko, tak? Albo szczepionki zawierają metale ciężkie, przyciągają magnesy. Tak, no, albo że w ogóle nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, ospa małpia, tylko to jest wymysł, prawda, kolejny wymysł korporacji, żeby teraz zarobić na szczepionkach, prawda? I teraz jak reagować? Bo ta informacja szeptana najgorzej wpływa, bo ona już nie jest produkowana przez jakieś chatboty, tylko właśnie jedzie. No w pewien sposób sami się przyczyniamy do rozpowszechniania. I słyszy taką informację, potem taka osoba trafia, nie wiem, do kolejki w przychodni albo w sklepie i powtarza, tak? Słyszałam, że nie ma takiej choroby jak właśnie, nie wiem, COVID, małpia ospa, czy że to wszystko jest wymysł i wielka, prawda, korporacja jakaś tam zarabia na nas. Więc tego rodzaju informacji czy dezinformacji my oczywiście nie powstrzymamy, ale jeżeli spojrzymy na przyszłość, jak my mamy reagować na to, to jeśli my, jako pokolenie, które jest świadkiem tej przemiany nastawienia do informacji i tego zalewu dezinformacji, jeżeli my nie wyposażymy kolejnych pokoleń w narzędzia, które będą im pomagały oddzielić wiarygodne informacje od fake newsów, no to czeka nas powrót do jaskini. I żeby to zrobić w sposób niepodważalny. Pan, panie doktorze, wspomniał o małpie i ospie. No, czy z powodu właśnie małpie i ospy czeka nas kolejna pandemia? Właśnie to jest też kwestia, którą powinniśmy skomentować. Otóż używanie słów, które budzą lęk, już samo w sobie powinno być zabronione. To znaczy, można powiedzieć tak, czy czeka nas jakiś problem z powodu małpiej ospy, a można zadać pytanie, czy czeka nas kolejna pandemia. Już jest pewna teza w tym pytaniu, która podbija ciśnienie słuchaczowi, bo słowo pandemia bardzo nam się źle kojarzy. Oho, mamy znowu traumę. I teraz właśnie... Już tu pan doktor będzie straszył pandemią. Nie, ja nie straszę, to pan pyta. Więc tu musimy też nauczyć się używać odpowiedniego języka. Inaczej będę odpowiadał na pytanie, czy czeka nas kolejna pandemia i będzie to małpia ospa, a inaczej, jeżeli ktoś mnie spyta, panie doktorze, co to jest małpia ospa i w ogóle o co tu chodzi? Czy będzie teraz więcej zachorowań? Więc odpowiadam. Nie wiem, czy czeka nas kolejna pandemia, natomiast z całą pewnością będziemy obserwować wzrost zachorowań na wirusa, którego wcześniej nie mieliśmy. Nie musimy tego nazywać pandemią ani epidemią, dopóki nie dojdzie do masowych zachorowań, bo pamiętajmy, pandemia ogłasza się wtedy, kiedy mamy nowy czynnik zakaźny na wielu kontynentach naraz. A Mpox nie jest ani nowy, ani na razie nie występuje na wielu kontynentach. To nie znaczy, że w polskim gabinecie nie pojawi się pacjent ze zmianami skórnymi, które są wywołane tym wirusem. Ale to jeszcze nie będzie epidemia czy pandemia. I my musimy ludzi na to przygotować, że pojawiają się zagrożenia, prawda, których wcześniej oni nie znali, bo tych chorób po prostu u nas nie było. I tak jak w Polsce pojawiłaby się, nie wiem, malaria, to musimy o tym mówić, że może się trafić pacjent, który będzie miał objawy malarii, nie strasząc pandemią, ale informując i edukując, bo dzisiaj... No w ten sposób też walcząc być może poniekąd z fake newsami. No naszym najważniejszym, naszą tarczą zdrowotną jest wiedza. To jest najważniejsze. Jeżeli my mówimy, że jedzenie niewłaściwe czy zły tryb życia prowadzi do śmierci przedwczesnej, to jest nie straszenie, tylko to jest edukacja. I teraz jeżeli ktoś z tego wyciągnie wniosek, że ma zmienić tryb życia, zmienić dietę, to jest sukces. Ale jeżeli ten człowiek się przerazi i powie, no to ja w takim razie w ogóle niczego nie będę słuchał, będę robił co chcę i będę jadł co chcę i żył jak chcę, bo mi nie zależy, tak? To jest porażka, prawda? Czyli nasz system dzisiaj ochrony zdrowia musi być budowany na wiedzy. Na wiedzy, którą zdobywa się nie z internetu, z niepotwierdzonych źródeł, tylko jednak z wiarygodnych kanałów informacyjnych. I to mnie cieszy, że coraz więcej młodych ludzi odwołuje się do bardzo konkretnych na przykład kanałów tam na YouTubie czy innych forach, że tak powiem, mediach społecznościowych, gdzie są konkretni autorzy, którzy dla tych osób są wiarygodnymi dostawcami wiedzy. Czyli to już nie jest tak, że oni żeglują po internecie, na co trafią, to prawda, ich oko pada, tylko oni pozyskują informacje z bardzo dedykowanych kanałów informacji i my musimy takie kanały tworzyć. Do zagadnień związanych z antynauką jeszcze wrócimy, a teraz wracamy do Adama Majchrzaka, starszego analityka demagoga. Jakie konkretnie tematy w tym zakresie, o którym dziś mówimy, są szczególnie mocno obecne? Jakich chorób dotyczą i dlaczego akurat te? Jedną z takich ostatnio bardzo popularnych narracji jest ta, która głosi, że szczepionki wywołują tak zwane turbonowotwory, czyli jakieś takie nowotwory, które mają pojawiać się w bardzo krótkim czasie i mają zajmować cały organizm. Oczywiście nie ma żadnego naukowego związku między szczepionkami a tym tak zwanym turbonowotworem, który jest zresztą pojęciem wymyślonym na potrzeby tej dezinformacji antyszczepionkowej. Nie jest to kompletnie pojęcie naukowe. Nie ma czegoś takiego po prostu jak turbo nowotwór związany ze szczepionką. Ostatnio też kolejny bardzo popularny temat to jest małpia ospa. I tutaj oczywiście jest zachowany pewien taki naturalny ciąg między tymi teoriami spiskowymi, które krążyły w czasie wzmożonych zachorowań na COVID-19 i teraz a propos tych, które pojawiają się na świecie w kontekście małpiej ospy. Czyli naukowcy dostrzegają pewnego rodzaju kontynuację tych tematów. Kiedyś w lockdownie w COVID-19, no a teraz kolejna małpia ospa, tak jak pan mówi. Tak, ale to zresztą też nie jest nowość, bo teorie spiskowe mają taką tendencję do tego, żeby ewoluować. I przy okazji pandemii żeśmy się zaczęli bardzo szeroko nad tym zastanawiać. Naukowcy się zaczęli mocniej zastanawiać nad teoriami spiskowymi, dziennikarze też. Ale jakbyśmy sobie spojrzeli dalej w przeszłość, to niestety ta dezinformacja w ogóle na temat zdrowia, nie tylko szczepień, no to ona trwa już od bardzo wielu lat, tak? I dotyczyła chociażby eboli w Afryce, chociażby wirusa Zika w Ameryce Południowej. Zawsze tam, gdzie wybucha jakiś problem, tak? Dajmy na to epidemia, czy nawet pandemia, no to pojawiają się właśnie te alternatywne wyjaśnienia. No bo ludzie nie zawsze są w stanie nadążyć za obserwowaniem wiarygodnych informacji. Prędzej właśnie zderzą się z tym zalewem wielu różnych niepotwierdzonych plotek w internecie. No i też będą chętniej korzystać z takich informacji, które niestety później ugruntują ich w tych fałszywych przekonaniach. No i w kontekście tych chorób to niestety cały czas powraca. A właściwie po okresie pandemii wydaje się, że zainteresowanie tym tematem zaczęło spadać. Tak? A jak się okazuje, dalej potrzebujemy pewnych mechanizmów, potrzebujemy wypracowania pewnych reguł, które pozwolą tak naprawdę zabezpieczyć się na wypadek pojawienia się takich fali dezinformacji. Niestety dzisiaj nie jest to takim zbyt popularnym obszarem w kontekście zarządzania kryzysowego. A mogłoby być właśnie, i to szczególnie w kontekście zdrowotnym. A takie fake newsy, te, o których dzisiaj rozmawiamy, pana zdaniem mają uderzyć na przykład w wiarygodność nauki czy samych naukowców? Takie powątpiewanie w skuteczność, w działanie szczepionek? No jeżeli już jesteśmy przy takich przekazach jak teorie spiskowe, no to niestety one się wiążą z tym, że podważają wiarę w stosunku do naukowców, podważają, raczej moglibyśmy powiedzieć, zaufanie do nich. To też wynika z tego, że one niejako dają pewną taką sprawczość. Te teorie spiskowe sprawiają, że my jesteśmy w stanie tak jakby lepiej zrozumieć pewne rzeczy, bo one są takie barwne, kolorowe, proste, może je każdy zrozumieć, a tymczasem treści naukowe niestety są bardzo trudne i można nawet powiedzieć, że społeczeństwo jest w pewien sposób odizolowane od takich mocno naukowych treści, od metod badań, na czym one polegają, czemu one mają służyć. Ludzie niestety tego nie rozumieją i tutaj uważam, że właśnie bardzo dobrym rozwiązaniem jest popularyzacja nauki. Takie otwarcie się naukowców na tą popularyzację. I to też w kontekście szczepień, bo to może zaprocentować. Adam Majchrzak, starszy analityk demagoga. A my o szczepieniach, ale nie tylko. Za chwilę zastanowimy się, czy fake newsy są nową chorobą cywilizacyjną. Proszę zostać z nami. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Then the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. News albo fake news. Doktor Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny w naszym studiu. Przypomnę, panie doktorze, tym bardziej teraz, z perspektywy czasu, dużo większej wiedzy o szczepieniach. Jak pan ocenia poziom naszej świadomości na ten temat? Jest lepiej, czy no, ciągle trzeba walczyć z dezinformacją? To znaczy, absolutnie, znaczy, tak jak mówiliśmy już wcześniej. Ciągle edukacja. Bez aktywnej promocji i obrony szczepień przed fake newsami stracimy zaufanie społeczeństwa. W związku z tym ja to widzę teraz jeszcze bardziej, będąc na tym stanowisku i w tym obszarze, że mamy w Polsce bardzo wysoki poziom zaufania do szczepień, który koroduje od bardzo małych grup ludzi, które podważają zaufanie. I widzimy na przykład, mamy województwo, którym jest, nie wiem, załóżmy 25 powiatów, 23 mają wyszczepialność na poziomie 95%, 2 powiaty 70%. Skąd taka rozbieżność? I teraz pojawia się pytanie, ja mam takie dane w tej chwili dostępne, dlaczego w tym powiecie jest 30% dzieci zaszczepionych mniej? I nagle się okazuje, że w tym powiecie działa antyszczepionkowy lekarz. Albo położna, albo fizjoterapeuta, albo jakiś inny specjalista. Aż tak mocno się to przekłada? Dokładnie właśnie tak się to mocno przekłada. Czyli pojawia się, na przykład jest lekarz, który bardzo, jak to ładnie mówimy, żeby nikogo tutaj nie obrazić, ale bardzo swobodnie wydaje zaświadczenia o tym, że dziecko nie nadaje się do szczepień. Wystarczy. On nie musi być wcale antyszczepionkowcem. On nie musi nic mówić. Mhm. On po prostu pomaga rodzicom uciec od szczepień, wystawiając jakieś, prawda, zaświadczenie, które no, którego nikt z nas też nie będzie kwestionował, bo musielibyśmy powołać jakąś komisję medyczną. A więc tu jest ten problem, prawda, że pojawia się tego rodzaju trend. Albo była jakaś sytuacja w jednym ze szpitali, gdzie w szkołach rodzenia prowadzonych przez położne były podawane informacje, które wzbudzały w rodzicach lęk. Mhm. No wystarczy. Nie musi to być twardy fake news, tylko takie zasianie powątpiewania. Ja tak? jestem wręcz przekonany o tym, że większe oddziaływanie w tej chwili ma tego rodzaju sytuacja, że zaufana pielęgniarka czy lekarz w danym terenie zaczyna wysyłać informacje, które mogą budzić lęk w związku ze szczepieniami, niż to, co czytamy w tych wszystkich mediach, gdzieś tam, prawda, rozrzucone w internecie, bo wiele osób nie czyta tego. My mówimy o ludziach głębokiej prowincji, małe miasteczka, wsie, gdzie oczywiście jest internet, ale moim zdaniem oddziaływanie tych wszystkich mediów społecznościowych jest mniejsze. Tam właśnie największe oddziaływanie będą miały osoby, które się cieszą lokalnym zaufaniem. No to budzi mój niepokój. Czy jesteśmy systemowo przygotowani na taką sytuację, żeby, no, nie wiem, czy odsunąć, czy w pewien sposób walczyć z takimi pseudolekarzami, ja bym powiedział. Proszę mi wierzyć, mam takie wrażenie, że dopóki nie byłem GIS-em, to sam nie zdawałem sobie z tego sprawy, więc jeśli ja sobie nie zdawałem sprawy, a 35 lat pracuję w szczepieniach, to znaczy, że chyba niewiele osób miało taką świadomość, że właśnie wszystko zaczyna się od takich małych, lokalnych grup, które zaczynają wysyłać na zewnątrz informację, która jest niepotwierdzoną albo wręcz szkodliwą. I to, moim zdaniem, to jest temat, który w tej chwili, przynajmniej jeśli o moją działalność chodzi, zajmuje mi bardzo dużo czasu. Dotarcie do źródeł dezinformacji tam na samym początku. Mhm. Gdzie jest rodzina, gdzie jest dziecko, gdzie jest przedszkole, relacji, gdzie jest szpital położniczy. Dokładnie. Jeżeli my sobie teraz poznamy te zjawiska i rozpoznamy, że tu jest na przykład lekarz, którego trzeba zdyscyplinować albo trzeba z nim porozmawiać, zapytajmy, dlaczego on wystawia tyle zaświadczeń, takich właśnie, albo dlaczego ta, a nie inna szkoła rodzenia ma gorsze wyniki, jeżeli chodzi o szczepienia. Jeżeli dotrzemy do źródeł, jest szansa, że to zmienimy. Ponownie Adam Majchrzak, starszy analityk Demagoga, o tym, jak właśnie walczyć z fałszywymi informacjami na temat szczepień. Pamiętamy, w głębokim lockdownie choćby Facebook informował, że zaostrzał reguły usuwania fałszywych informacji właśnie na temat COVID-19. No, tutaj oczywiście każda platforma ma inną politykę regulacji. Musimy sobie tak naprawdę odpowiedzieć, kto jest tym podmiotem, który rozpowszechnia te treści, tak? Czy to są zwykli użytkownicy, czy to są jakieś zorganizowane podmioty? No bo tutaj tak naprawdę skuteczne metody walki będą zupełnie się różnić, tak? A specjaliści zajmujący się dezinformacją są w stanie to odróżnić? Kto za tym stoi? To jest bardzo trudne, bo niestety te podmioty, które stoją często za zorganizowaną dezinformacją, one potrafią się odpowiednio maskować, więc czasami nie jest to dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Jeżeli się uda taką siatkę zidentyfikować, to oczywiście łatwiej jest później walczyć z takim wrogiem, którego uda się zidentyfikować. Ale właśnie organizacje fact-checkingowe, takie jak nasza, mogą działać na dwóch polach. Tak? Mamy właśnie program weryfikacji, który polega na dementowaniu tych doniesień, które pojawiają się w sieci. No ale oprócz tego mamy też Akademię Fact-Checkingu, która no, służy temu, żeby edukować o tym, jakie narzędzia weryfikacji można stosować, jakie są skuteczne. No i tutaj, jeżeli właśnie mowa o takich zwykłych osobach, tak, jeżeli mamy do czynienia z naszą ciocią, wujkiem, tak byśmy mogli bardziej obrazowo nawet powiedzieć. No, zwykłym użytkownikiem internetu, tak, czy mediów społecznościowych, tak. Tak, dokładnie. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim, to oczywiście nie można nigdy robić niczego na siłę, tak? Nie przekonamy tej osoby na siłę. No i właśnie tutaj odpowiedzią jest ta popularyzacja nauki, popularyzacja treści wiarygodnych, a z drugiej strony to jest to, o czym też mówiłem wcześniej, czyli to zapobieganie rozpowszechnianiu fałszywych informacji. I tutaj jest takie pojęcie jak prebanking, czyli zweryfikowanie tych informacji, albo raczej ubiegnięcie tych fałszywych informacji, przygotowanie się na to, że się pojawią i zaprezentowanie prawdziwych treści, które wypełnią tę lukę informacyjną u użytkownika, no i pozwolą mu się przygotować na odbiór pewnych informacji, tak? Bo on już... czyli taki krok przed tymi dezinformatorami, tak? Tak. I właśnie brakuje czasami takich kampanii, które zapobiegałyby tej dezinformacji, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, że teorie spiskowe, tak jak mówiłem, to nie jest nowość. One zawsze się pojawiają w momentach, kiedy wybucha jakiś kryzys. Więc jesteśmy mniej więcej w stanie przewidzieć obszary tematyczne, których taka teoria spiskowa może dotyczyć. No i niestety większość właśnie takich działań odbywa się już po fakcie, takich edukacyjnych, a mogłyby się odbywać z pewnym wyprzedzeniem, z pewnym przygotowaniem internautów, tak w ogóle naszego społeczeństwa na takie treści. Tak się zastanawiam, bo rozpowszechnianie tak zwanych fake newsów nie jest zjawiskiem nowym. Zdecydowanie zintensyfikowało się podczas trwania pandemii COVID-19. A to był ten właśnie czas, że ten temat padł na podatny grunt i to był też czas dla nas, żeby się przygotować, uodpornić w pewien sposób na fake newsy właśnie na ten temat? Z jednej strony mógłbym powiedzieć, że tak, że ci, którzy dostrzegli te mechanizmy działania dezinformacji, no to w pewien sposób będą lepiej przygotowani na wypadek kolejnych kryzysów. Ale niestety z drugiej strony też w czasie tej pandemii no to wykształcił się szereg takich ruchów, wykształcił się szereg różnych grup, które zaczęły gromadzić teoretyków spiskowych, które zaczęły gromadzić też tych przeciwników szczepień. No i niestety to jest taka przestrzeń, dzięki której oni dalej mogą się wymieniać tymi teoriami spiskowymi, mogą utwierdzać się w tym przekonaniu o istnieniu tych spisków i oczywiście nie tylko szczepień, tak, ale jest to też często poruszany temat. Czyli co nam pozostaje? Edukacja do mediów, choćby społecznościowych? Ufajmy nauce i nie wierzmy w fake newsy? No zdecydowanie popularyzacja nauki i zdecydowanie odpowiednio wcześniejsze przygotowanie do walki z teoriami spiskowymi i fake newsami, bo bez tego nam się zdecydowanie nie uda, tak? Cały czas musimy podkreślać to, że nie wolno o tym zapominać, tak? Nie wolno zapominać, że to będzie również problem przy okazji kolejnych kryzysów. No i wydaje się, że nie zawsze jesteśmy w stanie wyciągnąć odpowiednią lekcję na przyszłość z tego. Starszy analityk demagoga Adam Majchrzak, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, pan też pod tym by się podpisał. Ufajmy nauce, nie wierzmy w fake newsy. Fake newsy taką nową chorobą cywilizacyjną. Nie tylko fake newsy na temat szczepionek i chorób. Absolutnie tak. Znaczy myślę, że po prostu musimy od pierwszego dnia, kiedy dziecko zaczyna komunikować się ze światem zewnętrznym i dostawać informacje, musimy uczyć rozróżniania informacji od dezinformacji. To musi stać się tak jak alfabet, tak jak to, że mówimy, nie wiem, nie dotykaj gorącego, bo się oparzysz, tak samo musimy mówić o tym, że nie zanurzaj się bez myślenia w to morze informacji, które zawiera również mnóstwo dezinformacji, bo po prostu możesz utonąć. My musimy to przyjąć jako pewnego rodzaju dobrodziejstwo inwentarza. Nie mamy już na to wpływu. Nie odkręcimy tego, że dezinformacja po prostu jest już w naszym życiu obecna powszechnie. Ale możemy nie dokładać tej cegiełki, choćby nie udostępniając na przykład takiego postu w mediach społecznościowych. Oczywiście. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby właśnie czegoś nie puścić dalej, żeby o czymś nie rozmawiać, powtarzając te bzdury, ale to nie wystarczy. My musimy budować od początku środki zapobiegawcze. Tak jak mówimy, bierzesz kabel do ręki, to załóż rękawiczkę, tak? Albo wyłącz prąd, żeby cię nie poraziło. To samo musimy robić z informacją. Przystępując do jakiegoś zadania, gdzie trzeba pozyskać informacje, musimy nauczyć się, jak odróżniać informacje od dezinformacji. Najprostszych, tak? Szukamy, nie wiem, dobrego odkurzacza. Przecież to też polega na filtrowaniu. Właśnie na filtrowaniu. I teraz bardzo bym chciał i mam nadzieję, że technologia, która sprzyja dezinformacji, bo dzisiaj niestety trzeba to powiedzieć, że posiadacze najlepszych technologii wykorzystują je bardzo często negatywnie. Chciałbym, żeby na przykład sztuczna inteligencja została zaprzęgnięta do właśnie takich filtrów, żeby były to obiektywne narzędzia, które pozwolą nam, tak jak rękawiczka ochroni nas przed porażeniem prądem, tak taka nakładka na mój na przykład komputer pozwoli mi odsiać dezinformację. Zrobić to w pewien sposób za nas. No. Że to będzie możliwe, bo technologia na to pozwala. Na razie te deepfake'i, które się pojawiają i sztuczna inteligencja, no chyba nie w parze albo nie pod rękę tym, którzy walczą o prawdę. No właśnie, tu jest ten problem, że najbogatsi ludzie na świecie w tej chwili, nie chcę wszystkich obrażać, ale wielu z nich jest zaangażowanych właśnie w produkowanie dezinformacji. I to jest ta najgorsza dla nas prawda, że pieniądze na walkę z dezinformacją być może będziemy musieli pozyskać z innych źródeł, że tutaj komercja będzie jednak wspierać dezinformację, bo to pozwala rządzić ludźmi łatwiej. Jeszcze raz powtórzę, człowiek przestraszony, zagubiony jest łatwiejszy, bardziej podatny bardziej na wszelkie propozycje, prawda? Chodź do nas, boisz się, nie chcesz chodzić do zwykłego lekarza, chodź do nas, my ci pomożemy. Doktor Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Bartosz Machajewski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Dziękujemy. Do usłyszenia na antenie Trójki i w podcastach programu Trzeciego. News albo fake news. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Zapraszamy do reklamy.